Jeg tænkte, jeg ville begynde med at spørge dig sådan, hvad er nogle typiske ting, folk går og siger til sig selv, når de går i gang med at bebrejde sig selv? Hvad er nogle ting, du ofte hører? Altså, det er jo tit, det sker sådan lidt subtilt, det sker sådan lidt uden egentlig folk nødvendigvis lige at mærke til det, men det er jo tit, der er bare sådan en hård tone, der er sådan en, hold op, det var sgu godt gået det her, eller tænker jeg virkelig sagde det her, eller ej, det gør jeg bare ikke igen, eller det må jeg lige få lidt bedre styr på, eller det gik fint nok, men næste gang, så skal jeg bare lige sørge for at undgå det her, eller også sådan den der sådan lidt mere, hvor svært kan det være? Ikke? Altså lidt frisk med sig selv på sådan en måde, som man jo sjovt nok aldrig ville drømme om at tale til andre. Nina Werner, hun er psykolog, og så er hun også forfatter til bogen Fra selvkritik til self-compassion. Lær at behandle dig selv som en ven, og vend lavt selvværd, præstationsstress og depression. I den her bog, jamen, der gennemgår Nina Werner den psykologiske, evolutionære og kognitive baggrund for, at vi er så, til tider i hvert fald, forbandet hårde ved os selv, og selvfølgelig også, hvad vi kan gøre ved det. For selvom de fleste af os jo har travlt med at opdrage vores børn til at tale pænt og tage hensyn, og selvom vi forsøger at være rummelige over for andre mennesker, så tyder det på, at mange af os har svært ved at være lige præcis alle de ting over for den, der står os nærmest, nemlig os selv. Så i det her afsnit af adfærd, der skal vi tale om, hvorfor er vi så hårde ved os selv? Hvorfor dømmer vi os selv på måder, vi aldrig ville dømme andre? Så skal vi tale om, hvorfor vi bekymrer os for meget, så meget i hvert fald nogle af os. Vi skal også tale om det her bliver bedre med alderen. Vi skal tale om, hvad for nogle konsekvenser det har for vores liv. Og selvfølgelig skal vi også tale rigtig meget om, hvad vi kan gøre ved det, hvis det er en udfordring, du til tider går og bokser med. Og så kan jeg jo også sige, at jeg undervejs faktisk lige pludselig kommer en smule i terapi, sådan helt kortvarigt. Og så markerer den her episode jo også det sidste afsnit i mit lille mini-sundhedstema, der har kørt her i adfærd den seneste måneds tid. Vi startede jo med at tale om sundhedsøkonomi og kunsten at sætte pris på et menneskeliv med professor Jakob Kjeldberg. Derefter så vi sammen med Bente Klarlund på, hvordan man blev yngre med årene. Ugen efter, der vendte vi sandheden om stress med Søren Ballegaard. Og i dag, der afslutter vi så serien med den her episode om mental sundhed. Velkommen til den her episode af adfærd. Jeg startede med at spørge Nina om, hvad årsagen er til, at så mange af os har en alt for hård tone over for os selv. Kan man sige noget om, hvorfor er vi så hårde ved os selv? Altså, vi er flokdyr, og vi vil gerne klare os bedst muligt. Og så tænker vi sådan lidt, uden at tænke helt bevidst over det, men hvis jeg nu bare er lidt mere på nakken af mig selv, så skal det nok gå rigtig godt, det her. Ikke? Altså det kan være, at jeg klarede et eller andet, måske et foredrag, eller en eller anden præstation. Man klarer det måske sådan faktisk 95% rimelig godt, men hvis jeg nu bare får de sidste 5% helt i skabet, så er det bare super godt. Ja. så man tænker egentlig bare, at man bliver bedre hele tiden. Altså ja. det er den ubevidste hypotese, der ligger i det. Ja, og det var et andet spørgsmål, jeg har. Det kan være, du lidt har svaret på det allerede, men altså for de fleste ting ligger der jo en eller anden form for evolutionær fordel i det. Hvis nok mennesker har udviklet en eller anden praksis, så er det jo fordi, vi ofte, der ligger en eller anden skjult fordel i det. Er det lidt af det, som du peger på her, der faktisk er en eller anden form for, det er måske sådan lidt misforstået fordel, eller? Ja, det er faktisk meget godt, en god måde at sige det på. Det ligger jo i vores DNA, vi skal være populære. Altså, vi skal være elskede, vi skal være sådan afholdte og vellidte, og så lidt, hvad skal man sige, så lidt kægt sagt, at den, der sidder yderst ved lejrebålet, er også den, der bliver nappet af et rovdyr. Ikke? Og, det. Ja. Og så giver det faktisk meget god mening, at man evaluerer sig selv lidt, og man retter lidt ind, og hvis man får et kritisk blik for en person, der er vigtig for en på en eller anden måde, det kan være en chef, det kan være en partner, det kan bare være en god ven, som man virkelig værdsætter, at så giver det lige en anledning til noget selvreflektion, sådan, hov, var jeg lige lidt for meget der, eller ja. Lidt for lidt. Eller, ja. Nu kommer vi til at tale om senere i samtalen, hvad man kan gøre, sådan, men kan vi sige noget om, sådan, hvor gode er mennesker generelt til at evaluere sig selv, altså evaluere deres egen præstation? Er vi gode eller dårlige til det? Vi er faktisk rimelig dårlige. Okay. Det er nok den dårlige nyhed. Den gode nyhed er til gengæld, at vi er dårlige, fordi vi evaluerer os selv alt for hårdt. Altså, vi bliver urealistiske i vores selvkritik. Ja. Vi har noget, der hedder default mode network, som er sådan, man kan lige om se det på scanninger af hjernen. Altså det er sådan en tendens, der går i gang, når vi bare sidder og dagdrømmer for eksempel. Og så går vi i gang med at tænke både frem i tid og tilbage i tid, hvad lavede jeg lige tidligere, og hvordan gik det? Og så går vi i gang med at lede efter problemer. Det er super spændende, og det sikrer, altså det redder vores røv, undskyld mit sprog, men det gør det hele tiden. Vi klarer os rigtig godt, fordi vi gør det her. Men det vil også sige, at vi får øje på problemer og forstørrer dem non-stop. Default mode networket i vores hjerner er en nyere opdagelse, som hjerneforskere faktisk sådan lidt overraskende fandt, da de kunne se høj aktivitet i hjerner, som faktisk slet ikke var optaget af en konkret aktivitet. Altså hjernen burde være i ro, men når man kiggede på scanningen, så kunne man se, at der var gang i alle mulige ting. Default mode networket er så på den her måde en gruppering af områder i hjernen, som er mindre aktiv, når vi er engageret og i flow og virkelig er fokuseret på en opgave. Når vi ikke er særlig involveret i en eller anden mental opgave, men måske bare går og dagdrømmer og tænker på vores liv og os selv, vores minder, venner, livsmål og intentioner. Med andre ord, når vi bare går rundt og tænker uden et specifikt mål, jamen så er der virkelig gang i det her netværk. Og her er så pointen. En del af den her nyere forskning antyder, at der er en sammenhæng imellem default mode networket og psykiske udfordringer som angst, depression og lavt selvværd. Så hvis man går rundt og konstant snakker med sig selv, tænker over en masse ting og er i gang med at vende verdenssituationen inde i sit hoved, så kan det altså have negative konsekvenser. Nogle psykologer bruger også ordet at ruminere over ting. Fordi pointen med det her default network, ja, det er, at det har et ekstraordinært stort fokus på de negative elementer i vores liv. Vi har ikke råd til ikke at være opmærksomme på, hvad der kan true os. Altså, vi er enormt trusselsorienterede. Og det giver også god mening. Altså, vi bor måske et dejligt sted, og så tænker vi, men mit arbejde, er det sikkert nok, så jeg kan blive med at betale den her husleje, og hvis man har en hund, ikke, altså, og det drøber ned i det ene rum i et hus, jamen, så den vil bare lægge sig et tørt sted og nyde det, og vi andre, vi kan ligesom tænke lidt frem i tiden og tænke, okay, det er ikke så godt det her, jeg må hellere lige se at få styr på det her. Så det har en ret god funktion, det der med, at vi altid er orienteret imod, hvad kan true mig? Ja. Eller jeg sidder godt i sadlen rent arbejdsmæssigt, men bliver jeg ved med det? Har jeg nok at lave? Hvordan ser det ud måske om et halvt år? Ja. Er jeg opdateret nok? Det er super godt. Det får bare den der. Altså, det bliver for overdrevet. Ja, så noget af det hører der allerede. Nu skal vi ikke springe for hurtigt ud i sådan en løsning, eller hvad man kunne overveje at tænke mere om. Men noget af det handler måske også om at være bevidst om, hvad der foregår. Altså, fordi det er en god kompetence at have at kunne finde problemer og løse dem i ret tid omhu. Men hvis man bare lader hjernen bare spænde ud af kontrol uden at styre det lidt, så er det der, problemet opstår, eller hvordan skal man forstå det? Jamen lige præcis. At man skal egentlig øve sig i at se tingene realistisk. Ja. Altså, man skal simpelthen se, man skal kunne vurdere, altså, hvor stort er det her i forhold til virkeligheden? Altså egentlig, og det er jo det, der er så interessant, vi er så gode tid med andre mennesker. Ja. At hvis vi har en god ven, der lige har lavet et eller andet, og det mest af det er gået super fint, så er vi super gode til at sige til ham, jamen prøv lige at se, det gik rigtig godt, og du har styr på det her, og det der var en succes, og nøj, det der det kan forbedres lidt, men det var egentlig fint nok. Der er vi gode til at se virkeligheden. Ja. Altså sådan se det reelle billede. Men med os selv, der går vi ind i netop at zoome ind på de der få procent, der ikke måske var super optimalt. Ja. Er der nogen, der er hårdere ramt end andre? Altså, nu tænker jeg på aldersmæssigt, kønsmæssigt, demografisk indkomst. Hvordan vi nu ellers kan gruppere folk sådan generaliserende her, når vi ikke har længere tid end en lille times tid? Ja. Man ved, man bekymrer sig lidt mere med alderen, at den kommer klassisk. Okay, det vidste jeg faktisk ikke. Nej, men det gør man. Man får simpelthen større tendens til at bekymre sig, og selvfølgelig den klassiske, når man bliver forældre, så bekymrer man sig endnu mere, ikke? Ja. Goddag til kærligheden, og goddag til angsten. Jeg ved faktisk egentlig, jeg er faktisk lidt i tvivl, om der er en kønsforskel på selvkritik. Det er jeg egentlig ikke sikker på. Jeg tror bare, den kan ytre sig forskelligt. Ja. Altså, ja. Men selvfølgelig, hvis du kommer fra et hjem, hvor der har været, hvor du er blevet kritiseret meget, og der har været en hård tone, og helt klassisk, altså at kærligheden har været rimelig betinget, ikke? Altså du kan især mærke, at du er elsket, når du klarer dig rigtig godt, så får man mere selvkritik, det er der ingen tvivl om. Nu hedder Ninas bog jo Fra selvkritik til self-compassion. Og som du måske har lagt mærke til, så er compassion et begreb, som har vundet indpas mange forskellige steder. For eksempel også inden for ledelse. Jeg bad Nina om at definere begrebet og forklare, hvorfor det er værd at interessere sig for. Altså, compassion er jo egentlig evnen til at være medfølende. Og self-compassion bliver faktisk evnen til at være selvmedfølende, når man møder modstand. Og det er der, vi har brug for det. Der er en amerikansk forsker, Christine Neff, som forsker rigtig meget i, hvordan det her påvirker os. Og hun identificerer det simpelthen som sindets største ressource. Altså, det er simpelthen vores... den giver os de bedste coping-muligheder. Hvis man sådan sindes, altså enkeltstående største ressource, kan man sige. Okay. Det er simpelthen det der med, hvordan vi behandler os selv. Og en af grundene til det er, at vi lader være med at aktivere vores trusselsystem, altså vores alarmberedskab, når vi er selvmedfølende. Og det udløser simpelthen nogle ressourcer. Så af den grund giver det faktisk mening, og man kan sådan kigge på det så lidt, måske også i den tid, vi lever i med cost-benefit, og hvordan optimerer vi. Og der, selvom det ikke er indlejret i selve compassion-tankegangen, som jo egentlig også er netop noget, hvordan får du et godt liv, og hvordan er du med dig selv, og hvordan er det rart at være dig selv, men hvis man skal kigge lidt køligt på det, at så bliver du faktisk bedre til at præstere, når du er self-compassionate, okay, til selvmedfølende. Så i den her sæson, der har jeg også en med, en stressforsker, som har skrevet en rigtig spændende bog om det også, og det er selvfølgelig også en masse om det her med, netop at trusselsystemer bliver aktiveret, eller konstant aktiveret nærmest, også når man sover. Så skal man forstå det sådan, at compassion også er en måde ikke at sætte gang i de systemer, der måske med tiden kan ende med at give en, for eksempel stress eller depression. Ja, lige præcis. Altså det, man kan simpelthen se, hvordan at når du behandler dig selv medfølende, altså, og det kan du gøre på mange måder, det kommer vi også til senere. Ja, ja. Men så kan man simpelthen se, hvordan stressen den dæmpes. Altså, okay. Du kan ligefrem måle det. Så du får, og man ved jo, at jo mindre stresset du er, jo bredere bliver dit udsyn. Altså jo mere sådan, det man lidt kalder inden for mit felt, sådan kognitiv spændvidde, eller okay, båndvidde, ikke? Eller sådan en båndbredde. Den bliver simpelthen bredere. Og hvordan skal man forstå det i praksis, at den bliver bredere? Er det i situationen, hvor en følelse opstår, eller hvordan skal man... det vil det være. Altså hvis du for eksempel er presset i måske et svært møde, eller sidder og forbereder dig til et eller andet, eller du står i en situation, hvor du skal kunne håndtere nogle virkelig svære vilkår. Jo, hvis du så bliver selvmedfølende der, hvis du har den her indre venlige tone, så får du simpelthen adgang til flere ressourcer i dig selv. Altså okay, du vil bedre kunne trække på... mere nuanceret tænkning, mere kreativ tænkning, komme med bedre alternative løsninger. Ligesom man kan, når man sidder derhjemme og forbereder sig og tænker, hey, det her det er smart, eller det kommer til at fungere godt. Ja. Og det kan man ikke, når man står og er hundenervøs. Fordi så snæver ens opmærksomhedsfelt, det snæver sig ind. Og du kan simpelthen gøre det lidt bredere, hvis du møder dig selv med selvvenlighed, i modsætning til, hvad de fleste faktisk gør, at netop kritisere sig selv lige der, og være lidt på nakken af sig selv, og sige sådan lidt, nu må du fandme tage dig sammen. Ja. Kom nu. Så hvis, og det kan være, at jeg springer lidt frem med det nu, men så, det må lytterne der leve med. Men hvis nu en klient kommer ind til dig, og de har nogle udfordringer med det her, med stress, eller de taler grimt til sig selv, vil det så være, at de siger, jamen når X sker, så spørger du så, jamen hvad siger du så til dig selv i den her situation? For ligesom at prøve at få stemmen frem i lyset? Ja, eller hvad, faktisk. Altså, ja. Rigtig meget, ja. Altså vi, både ordene og tonefaldet også. Altså sådan, hvordan er hele din forhold imod til dig selv? Ja. Der er sådan en meget sjov øvelse, vi tit laver også, når vi holder kurser i navnet Mindful Self-Compassion, som jeg tænker er noget af det mest virksomme inden for det her. Ja. Men som går lidt på at prøve at forestille dig en ven, som har dummet sig, eller glemt noget vigtigt, eller bare står og har det rigtig svært af et eller andet, ikke? Livet har ramt ham på en eller anden måde. Ja. Og så prøv lige at lægge mærke til, hvad siger du, og altså hvad for nogle ord, men også sådan tonefaldet, og hvordan er kropssproget, og i det hele taget, hvordan møder du ham? Ja. Og så lige skift scenen ud med dig selv, hvornår du sidst lavede et eller andet, og vi laver, altså, vi dummer os jo hele tiden, når ting sker, ikke? Altså. Ja. Sådan er vi jo. Det er nogle sjove størrelser. Men så spol lige tilbage, og så bare læg mærke til, hvad sagde du? Ikke kun ordene, men hvordan var tonen? Hvordan var nærmest sådan selve den indre kropsholdning mod dig selv? Hvad sådan pålagde du dig selv at kunne fremover? Og det, de fleste synes, det er ret forbløffende og ret tankevækkende. Ja. Altså, og man kan jo simpelthen se, at 78% af os er mere kritiske over for os selv, end vi er over for andre. Nå, okay. Det er lidt vildt. Ja. Hvor 20% er nogenlunde 50-50, og 2% er faktisk mere venlige over for sig selv. Nå, okay. Det går sgu meget godt, det her. Ja, det er lige præcis. Hvor jeg står på siden og tænker, hvad fanden laver du? De har det meget godt. Og jeg tænker også, en variation af den øvelse, det ved jeg, om du har lavet den perfide version, hvor man skulle, ens ven har kommet galt, og så skulle man bruge den tone, man bruger til sig selv over for dem. Det må være helt vildt grænseoverskridende. Hvis nu man skulle sige til dig, at det går over, du selv synes, præsentationen var god, men altså... Du stod og kløjs hele vejen igennem introen, så måske du skulle fokusere på det, at det vil man jo aldrig nogensinde sige. Altså. Nej, det vil man ikke. Det vil være så naturstridigt. Ja. Og man vil også instinktivt vide, at man nok heller ikke beholdt den ven særlig længe. Ikke? Ja. Altså. Ja, det er nok noget om, ja. Ja. Ja, det er jo egentlig en meget god pointe. Hvis mange af os talte til vores venner, som vi sommetider taler til os selv, jamen så havde vi dem nok ikke særlig længe. Det her redskab med at notere ned, hvilken dialog, der kører inde i hovedet på en selv, er faktisk en meget effektiv metode. Der er nogle psykologer, der kalder det for diffusion. Og med det, der menes der egentlig bare, at når du skriver dine tanker ned på en blog, jamen så får du noget afstand til dem, du får noget distance til dem, så du ofte kan se, at de både er urimelige og irrationelle. Jeg spurgte Nina sådan lidt mere om det her med at bevidstgøre sig alle de ting, der foregår inde i knolden på os. Handler det i virkeligheden ikke også om, at man slet ikke rigtig er bevidst om, at den bare kører konstance, den der stemme? Den kører som sådan et soundtrack på dit liv. Så derfor den fremmelyse kan være allerede noget, man kan gøre? Eller? Absolut, og det er vildt tankevækkende at begynde at lægge mærke til, hvad man egentlig fortæller sig selv. Ja. Og det er jo noget med, vi har jo, altså forskerne er ret uenige, ikke? Men vi har jo mellem 40 og 90.000 tanker i døgnet. Hvordan man så end har talt det ved jeg virkelig ikke. Nej, det er mange. Men vi har så mange tanker, og de sætter jo gang i følelsesmæssige svingninger hele tiden. Så alene det, du er inde på der med overhovedet, at begynde at lægge mærke til, hvad er det egentlig, jeg siger til mig selv? Ja. Og hvis man er i tvivl om, hvordan får man fat i det, man kan jo altid bare mærke, hvad sker der i ens følelsesregister. Fordi følelserne fortæller det simpelthen lige samme sekund, du tænker en tanke. Ja. Snart du lige er på nakken af dig selv på en eller anden måde, så kan du jo mærke det. Altså man kan mærke det af og til ligefrem helt fysisk, at man bare bliver lidt tungere, eller lige får en anspændthed. Ja. Kan man sige noget generelt om det i den forstand, og nu bevæger vi os jo inden for det, som du også indsagde, en eller anden form for variation af noget kognitiv terapi. Vil det være en fair måde at præsentere det på, når nu vi ikke har mere tid til det? Ja, det kan man sagtens. Og en del af det, som jeg forstår, nogle af grundtankerne, det er, at en af grundtankerne, for nu at bruge måske lidt problematisk ord her, det er, at man ikke er sine tanker. Altså, at hjernen konstant har alle mulige forslag til det, men at de ikke nødvendigvis behøver at betyde så meget, at det er korrekt forstået? Altså, at vi måske tillægger for meget værdi til de tanker, vi får intuitivt hele dagen lang? Fuldstændig, ja. Kan du uddybe det en lille smule? Ja, jamen, du har fuldstændig ret. Altså, vi tror jo nemt, at når jeg tænker det, så må det jo være sådan, det er. Og det er egentlig ret skræmmende, fordi når man begynder at gå sine tanker lidt efter i sømne, så de er altså pænt gakket, mange af dem. Det er virkelig. Ja. Det er nogle særlige, altså det er nogle crazy scenarier, vi stiller op for, hvordan verden er skruet sammen. Og, ja. Hvor mange ting, der skulle gå galt, hvis vores tanker var rigtige. Ikke? Altså, skulle vi jo dumpe til helt vildt meget, og vores børn skulle komme til skade hver evig eneste dag. Det er rigtig meget med at begynde at kigge på sine tanker, og faktisk vurdere dem. Altså, simpelthen vurdere dem. Ikke sådan, det synes jeg også er lidt vigtigt. Altså, mange tænker, de er særlig negativt anlagte. Det tror jeg, de fleste egentlig nok vil lidt sige. Ja, jeg er jo nok sådan lidt negativ. Men det er vi, fordi vi har det her. Altså negativitetsbias, at vi fokuserer på det, der er negativt. Men vi skal ikke over og bare begynde at være positivt tænkende, fordi det er lige så, altså, det er lige så skævt på en eller anden måde, og vi køber den ikke, vores underbevidsthed køber den ikke. Altså hvis vi sådan tænker, jamen, jeg skal bare fortælle mig selv, at alt er fedt i mit liv, så er alt fedt i mit liv. Ikke? Altså der står sådan en anden del af vores sind og tænker, er right. Ja. Så vi skal virkelig bare egentlig blive gode til at vurdere vores tanker realistisk. Altså, okay. At okay, det er fair nok, jeg tænker det her, mit sind laver den her tanke. Ikke? Altså få sådan lidt afstand til sine tanker. Ja. Men jeg behøver ikke at tro på den. Altså jeg kan gøre noget andet. Ja. Og det er så at undersøge den sådan lidt mere nysgerrighedsmæssigt, detektivagtigt. Nå, det var da en sjov tanke. Ja. Kan jeg vide, om der er noget i den, eller hvordan skal jeg? Altså hvordan undersøger man så den tanke? Er det ikke? Ja, altså jamen, man kan både netop altså, gå ind i den, og især hvis det er en vanetanke, ikke? Hvis man kan mærke, at det her det siger lidt dybere om mig, eller det er en type tanke, jeg er vant til at have rigtig ofte, så kan det jo være super spændende at dykke lidt ned i, hvor kommer den egentlig fra, og hvorfor har jeg den her tanke, og baserer den sig på noget gammelt? Har jeg måske en enkelt gang oplevet det, eller var der en periode i mit liv, der ligesom var præget af det her, og det har givet anledning til, at mit konservativt indrettede sind så tænker, så gælder det fremover altid. Som sådan en lidt better safe than sorry. Ja. Så det kan man se på, og så begynder simpelthen at vurdere dem. Altså sådan kigge på, men hvad taler egentlig, hvad taler faktisk imod i dag? Eller hvad for nogle nuancer får jeg måske ikke med? Og igen der er det rigtig fint at prøve at sætte en anden ind i stedet for en selv, hvis det nu var min gode ven, der havde den her tanke. Ja, hvad bliver jeg så for øje på? Hvad ved vi om effekten af det her? Ved man, har man lavet nogle studier af det? Altså folk, der er gode til at være self-compassionate, hvad for nogle fordele de eventuelt ville få andre steder i livet? Ja, jamen der er faktisk meget forskning, der viser, at altså, sådan på den blødere ende, man bliver simpelthen gladere. Altså du får bedre livskvalitet, du får mere trivsel, fordi det er, altså, du er bare i bedre selskab, kan man sige. Ja. Nå jo, men sådan lidt, ikke? Og så kan man jo se, at det går ind reelt og mindsker angst og stress og depression. Gør det en reel forskel. Hvis vi skulle starte sådan her med at kigge lidt over på, nu har jeg kaldt det løsningen, men det er selvfølgelig ikke hele løsningen, men sådan nogle forskellige redskaber, man kan bruge. Hvis nu man er en af de mange, jeg kan genkende det fra mig selv, det her, jeg er desværre ikke en del af de 2%, tror jeg. Det tror jeg, du skal være glad for. Ja, det er måske meget godt, så mister man måske helt virkelighedsforbindelsen af alle sine venner. Ja, lige præcis. Hvad er nogle ting, man kan gøre for at lære at blive bedre til at tale pænt til sig selv? Ja. Altså man kan starte med at forstå, at grunden til, at man kritiserer sig selv, det kommer ud fra en god intention, og man egentlig, man kan måske groft sagt sige, at man har været lidt fejlinformeret indtil nu, altså at man har troet, det gavnede en, og vi har jo den her fantastiske, intelligente, kreative, vi kan kalde det nyhjerne, altså den her del, som andre pattedyr ikke har, som jo evner at reflektere over os selv og tage nye skridt i livet, og også det er også den evne, der kritiserer os selv. Det gør andre pattedyr heller ikke i samme grad. Men vi kan stoppe op og vælge at spænde den for en anden vogn. Altså simpelthen at sige, okay, jeg har indtil nu troet, det gavnede mig at gøre det her. Men jeg kan se, at al forskning viser faktisk det modsatte, og jeg stresser mig selv, og vi ved, at vi er dårligt fungerende, når vi er stressede. Så nu vil jeg begynde at prøve noget nyt. Altså, det kan vi gøre, så man tager lidt en beslutning om, at nu kaster jeg mig ud i det her og ser, hvordan det går. Ja, og hvordan kunne man så, det kan være, jeg springer fremad igen nu her, men lad os anse, at jeg har truffet den beslutning for mig selv. Det gider jeg simpelthen ikke mere. Yeah. Hvordan operationaliserer jeg så det i mit liv, tænker jeg? For det er vel det der svært med at ligesom høre, hvornår stemmen kører. Altså, skal jeg prøve at udvælge specifikke områder i mit liv, eller er der tanker, jeg skal udvælge, eller hvordan kommer man i gang med det her, hvis nu man har sagt, det gider jeg ikke mere det der? Ja, yeah, hvis man simpelthen trækker en streg i sandet og siger, nu skal der ske noget andet. Ja. Jamen, det kan jo være, at man, altså, at man beslutter sig for at simpelthen være lidt nysgerrig forsker på sig selv i løbet af en dag, for eksempel. Altså at sige, nu er jeg simpelthen fra i morgen tidlig, så vil jeg være lidt nysgerrig på, hvornår får jeg en dårlig fornemmelse i maven. Det er tit vores krop, den sladrer, eller bare sådan en følelse af mildt ubehag måske indvendigt. Og så ved vi, okay, så har vi fortalt os selv noget, der ikke var særlig rart. Okay, så vi har trukket en streg i sandet. Vi gider ikke det her mere, og vi leger detektiver på os selv og har sådan et ekstra, hvad skal vi kalde det, kropsligt fokus, som Nina taler om. Og der er faktisk en grund til, at hun har fokus på kroppen her. Og det er, fordi mange af os har haft den her dialog, den her måde måske at tale lidt nedsættende til os selv, i så mange år, at det faktisk er helt normalt for os. Prøv at høre, hvad Nina siger om det her. Tit så lægger vi ikke mærke til de tanker, fordi de er så automatiserede. Det er sådan, vi har talt til os selv hele livet måske. Så for os, altså for de fleste, der er det bare en del af virkelighedsbilledet, eller sådan oplevelsen. Så der kan man bruge, altså man kan få indblik i, hvornår er man egentlig ikke særlig rar ved sig selv, ved simpelthen at spørge sit følelsesregister. Ja, kan du sige sådan lidt om, hvor vil folk typisk mærke det her? Maven er vel en klassiker, den har du allerede nævnt. Er der andre steder sådan, eller sjovt nok kæberne, nu bliver det meget teknisk, hvis man, især hvis der er lidt skam ind over, og vi mennesker er jo enormt, altså hvis der er en følelse, vi gerne vil undgå for alt i livet, så er det skamfølelse. Det der følelse af pinligt berørt følelse, man har dummet sig, det er en ret truende følelse for os. Sjovt nok mærker man det tit her omkring kæberne. Okay, ja. Så egentlig sådan udvid fornemmelsen i kroppen, hvad siger min krop til mig lige nu? Så hvis nu kan jeg gå til psykolog her live, så kan jeg tage en problemstilling, som jeg selv har... jeg skulle lige sige, at vi ikke har aftalt det her, men nu skal jeg til dig. Jeg vil jo sige, at jeg har mange problemer i mit liv. Det her det er ikke et af mine store problemer. Jeg synes egentlig, jeg er okay til at tale pænt til mig selv. Yeah. Men der er en ting, hvor jeg... Apropos, jeg ved ikke, om det er jo lidt en form for skam. Nogle gange, det har jeg sagt til min hustru, nogle gange så tænker jeg over, hvor dårligt et liv mine børn ville have haft, hvis min hustru ikke havde været der. Altså, hvor jeg sidder og tænker, det var gået totalt i kage. Altså, du ved, alt fra, de var ikke kommet nok i bad, til at de havde ikke haft en struktureret hverdag, fordi jeg er ret bevidst om, at der er mange ting, hvor jeg bliver dækket af min hustru, fordi hun har nogle andre kompetencer end mig. Yeah. Og den tanke kan jeg virkelig sidde og underholde langt, så man bliver de vil slet ikke have nogen venner, fordi det er også min hustru, der er proaktiv i nabolaget til at lave lejeaftaler, er også dårlig til, du ved. Så jeg kan sidde og køre sådan noget totalt doomsday på noget, der aldrig er sket, og forhåbentlig aldrig kommer til at ske. Ja. Og der taler jeg i hvert fald ikke pænt til mig selv. Nej. Så hvad vil man så gøre i den situation? For nu bare at tage det helt ned på jorden. Hvordan vil du behandle det? Jeg håber, det er okay, jeg bare spørger dig absolut. Sådan helt ud. Ja. Men jeg har lyst til at spørge dig, Morten, hvad tror du intentionen er bag det? Det vil jo være, det er jo, at jeg holder mine børn, og de skal have det bedst mulige liv, vil jeg formode. Ja. Og hvordan føles det at anerkende det et øjeblik? Jamen, det føles jo rart. Det føles jo rart, ja. Og hvad vil du synes om en far, der egentlig gerne vil have, at hans børn har det bedste liv? Jeg kan også sige, at jeg er ret let i virkeligheden. Ja. Jamen, det er jo en far, der i virkeligheden har sin børns velbefindende på hjernen, skulle jeg til at sige. Simpelthen, det er det vigtigste for dig, kan jeg høre. Ja. Ja. Og så kommer det måske ud på en måde, altså fordi du så netop kigger på, men hvad kan true dem? Altså, og så bliver du bevidst om de negative sider i alt det, du præsenterer, fordi du påvirker jo dine børn på altså, så multimange måder, så bredt og over så mange år og i så mange situationer. Og så slår du ned på de måder, som du tænker, hold da op, hvis det ikke kom helt ud af kontrol, eller hvis det kun var det, de fik, så ville det være skidt. Og der er en super fin intention i det. Ja. Men det lyder som om, du ikke ser hele billedet. Er det rigtigt? Det vil nok være meget færdigt. Ja. Det giver meget god mening, fordi jeg kan godt se, at hvis man... og det er ikke, fordi jeg skulle stoppe, skulle tage sig til terapien her. Det er godt at høre nogle sådan, den vej, der er ind, der er, fordi... Hvis man forstår intentionen med at tale, nu siger jeg grimt til sig selv, i virkeligheden er god, så har man måske allerede taget lidt brøden af det. Absolut. Ja. Jamen lige præcis. Egentlig at anerkende, hey, der er noget inde i mig, der bare vil det bedste. Ja. Og der er utrolig få handlinger, som ikke handler om, at man på en eller anden måde bare gerne vil være tryg og gøre det bedste for dem, man holder af, og i det hele taget gøre det bedste for mennesker. Altså vi er egentlig meget søde ved hinanden generelt. Og man vil også gerne gøre det bedste for sig selv. Ja. Så det får bare en forkert udtryk. Ja. Så en måde, altså en, det er selvfølgelig flere måder, vi har samlet her, men du nævner det her med, at blive opmærksom på måske en følelse. Nu kører stemmen. Måske skrive ned, hvad man siger til sig selv, og så måske starte med at evaluere. Vil du nogensinde sige det til nogen andre? Eller til din ven? Eller hvordan vil du eventuelt omformulere det her? Det kunne være sådan et forløb, man kunne prøve at arbejde lidt med. Det kunne det være. Der er flere teknikker til også at kontakte det, man kalder det beroligende system, som er det parasympatiske nervesystem. Ja. Og hvor vi simpelthen, når vi er der, så føler vi os trygge og rolige og godt tilpas. Og det kan man jo også gøre ved beroligende berøring. Altså det er jo altså en hånd på hjertet, eller en hånd på kinden, eller man kan sidde til et møde og holde sig selv i hænderne. Det ser ikke mærkeligt ud. Det gør faktisk noget. Det udløser oxytocin på samme niveau, som hvis vi får et kram af en, vi holder af. Det er jo et spændende redskab, tænker jeg jo i. Ja. Er der flere af dem? For man, i min podcast, man siger, der findes jo en masse, så bliver altså, hvad er det for nogen? Der er allerede hånd på hjerte, hånd på kinden, hånd på hånd. Er der andre sådan... Ja, holde sig selv i hånden. Ja. Lad mig se en gang. Altså, du tænker sådan lidt i akut situationer? Ja, ikke eller... nødvendigvis. Jeg ved jo, skulle jeg til at sige, jeg er bare dum. Jeg ved ingenting. Det var, du siger, at man kan gøre nogle ting for at berolige sig selv og for at få ro på det parasympatiske system. Ja. Og det kan man tænke, hvad med sådan noget som, du nævnte også tidligere, altså mindfulness, altså nogle af de der åndedrætsting. Er det det samme, eller er vi over en anden boldgade her? Ja, det er faktisk meget det samme. Okay. Altså, du kan både lave, altså du kan jo reelt arbejde med dit åndedræt, hvor du simpelthen gør udåndingen lidt længere end indåndingen. Det aktiverer mere det parasympatiske nervesystem, end det sympatiske, synes jeg jo er helt vildt, at man kan regulere sig selv på den måde, bare ved måden, man trækker vejret på. Og så kan man gøre rigtig meget for at lægge mærke til, hvornår trives jeg egentlig godt. Altså man kan jo, hvad skal man sige, man kan, ligesom folk, vi holder af, og som betyder noget i vores liv, det er vi nysgerrige på, og vi kan jo være nysgerrige på os selv på samme måde, egentlig med, hvornår er jeg faktisk glad? Hvad er rart for mig? Er det rart at måske gå langsomt hjem fra arbejde og lægge mærke til, hvor man er henne, og så på den måde at behandle sig selv, som om man er værdifuld, det er faktisk en af de bedste måder at få et godt selvværd på. Så ligesom i mange andre henseender, der kan man altså arbejde med åndedrættet og bruge sådan forskellige former for mindfulness til at få styr på situationen og få kontakt til det parasympatiske nervesystem. Men Nina havde også en anden god pointe, synes jeg, nemlig at vi kan bruge tankerne i mindfulness til ikke at blive overvældet af den situation, vi er i. For som Nina siger, vi kan faktisk nærmest altid overskue det, der sker lige nu. når vi er mere mindful, altså der er noget rigtig interessant med, at sindet falder til ro, når vi er her og nu. Og så kan vi kan godt overskue vores liv lige nu, og vi kan også godt klare det, vi oplever lige nu. Det er tankerne om, hvad kan der komme til at ske senere, og evalueringerne på, hvad der skete lige før. Det er det, der stresser os helt vildt, fordi vi ikke kan handle på det. Så jo mere man kan øve, ikke at have som mål, at jamen, så kan jeg være konstant nærværende, det vil være en mærkelig verden, vi levede i. men jo mere vi kan bare altså, være opmærksom på jævnligt at bringe os i, men hvor er jeg henne lige nu? Hvad mærker jeg lige nu? Hvad tænker jeg lige nu? Hvad observerer jeg omkring mig lige nu? Så falder vi faktisk til ro på en helt anden måde. Ja. Og når vi er rolige, så som sagt, ja, så kan vi kapere ting på en anden måde. Og nu springer de nu antager jo jeg jo et eller andet sted, at alle lyttere ved, hvad mindfulness er. Kunne du måske bare lige sådan, uden at gå i en lang videnskabelig definition, sige, hvad er det? Hvad er konceptet bag det? Men det er egentlig evnen til at være til stede i øjeblikket på en ikke-dømmende måde. Okay. Simpelthen lidt konstatere i agtage. Og hele det med vejrtrækningsting, behøver man ikke nødvendigvis? Egentlig ikke. Altså det er tit et anker, man bruger, når man skal lære at meditere, fordi det er sådan meget konkret, og man kan hele tiden vende tilbage til det. Altså at man starter med at sidde, og nu vil jeg lægge mærke til min vejrtrækning, og så opdager man, at der kommer 10.000 tanker inden for cirka 3 sekunder. Og så kan der komme rigtig kritiske tanker om, hold da op, jeg kan da ikke finde ud af det her. Det er også en tanke. Og egentlig at øve at lade tankerne fare og se dem lidt på samme niveau. Altså om det er en tanke om, jeg skal huske at købe kaffe, eller jeg er et kæmpe fjol, så jeg får aldrig styr på mit liv. Det er sådan set bare tanker. Helt klart. Så vil sige, mange af de ting, som når folk kommer til dig, eller andre psykologer, der kan nogle af de samme ting, som du kan, det er, at folk kommer, det kan være, de kommer med lavt selvværd, eller depression, eller angst, alle de her forskellige ubehagelige ting her, men det er ofte, at din oplevelse, kunne jeg måske spørge, at din oplevelse ofte, at den måde, det manifesterer sig på, er ved en negativ, bebrejdende, indre dialog. Er det ofte noget af det, man kan se, der kendetegner de her mennesker på tværs? Jeg ved godt, jeg generaliserer nu. Ja, men det er faktisk rigtig godt stillet spørgsmål, fordi det er præcis sådan, det egentlig er. Der er sådan en grundkerne af negativt vurderende tanker over for sig selv og over for ens virkelighed. Ja. Og hvad vil du så sige til, nu ikke sige til dem, det lyder som om du er politiker, men mere nogle af dem, der har nogle tanker omkring, hvad de kan, eller hvad de ikke kan, eller hvad de har oplevet, eller måske kan det være nogen, der mener, at livet er uretfærdigt, eller alle mulige ting, vi kan tænke samtidig. Hvad er nogle andre ting, man kan gøre, måske ud over det her med, vil du tale sådan til en ven, ud af de ting, vi har nævnt? Er der andre ting, man kan gøre for ligesom at prøve at angribe det? Du har også nævnt det med mindfulness, du har nævnt det med den sensoriske berøring, og det. Er der andre ting, man kan sådan tænke, man kan gribe i værktøjskassen, når man får nogle af de her tanker, eller den negative self-talk, eller hvad vi skal kalde det? Jamen altså grundlæggende tænker jeg, man kan, altså man skal begynde at kigge på den reelle verden, og egentlig erkende, at man dømmer sig selv ud fra nogle kriterier, der ikke findes. Og det er jo interessant, at der er jo meget mere altså, i den reelle verden, og jeg tror faktisk, du snakker om det i din bog, du har en parallel serie. Kalder du den parallelle verden? Ja, parallel virkelighed, tror jeg, kalder det. Men jeg tror, en parallel verden, tror jeg faktisk, du har det. Ja. Et eller andet, ja, det var lidt interessant. Nej, men man skal kigge på altså, hvad vi egentlig er op imod, hvor meget vi ikke har styr på. Altså, vi har ikke selv bestemt vores gener, vi har ikke bestemt, hvor vi er vokset op, vi har ikke bestemt, hvad der har præget os i en stor del af livet, og vi er også i lommen på en masse hjernekemi og en masse drifter, eller altså, behov, der hiver i os hele tiden, og reaktioner. Og jo mere man erkender, at det her sker bare, der er rigtig meget, jeg ikke kan styre, så bliver det måske lidt nemmere, altså sådan, så man kan tage lidt ansvaret sig selv. Altså, vi får lidt storhedsvandet en gang imellem, og vi tænker, at jeg har ansvar for alt, hvad der sker omkring mig. Ja. Det bliver tungt. Så det kan man gøre. Man kan arbejde med sit syn på virkeligheden. Altså sådan, at hey, hvad er det egentlig, jeg går rundt og tror er muligt at blive lidt mildere over for sig selv. Ja. Og så kan man arbejde med sine leveregler, tænker jeg. Altså, ja, vil du uddybe, hvad leveregler? Hvad mener du med det ord? Jamen, det mener jeg, at det er de regler, vi laver igennem livet, ikke bevidst. Altså, som hvis man bliver mobbet, lad os sige, i en folkeskoleklasse, så giver det mening, at man laver en regel om, at jeg skal komme godt ud af det med alle, sådan så er jeg home safe. Ikke? Altså, det er en fin regel at lave lige der. Senere hen, så bliver den bare rigtig problematisk, fordi du kan ikke komme godt ud af det med alle på en stor arbejdsplads og i dine børns institutioner. Og du kommer også til at du kommer på overarbejde, frem for mere bare at acceptere, jamen, jeg skal bare have det fint nok generelt med folk, og jeg er okay, og de er okay. Ja. Så leveregler, det er det, vi laver tidligt i livet, tilpasser nogle bestemte situationer, men bliver bare ved med, de bliver ved med at fungere, fordi vi er så konservativt indrettet. Ah, okay, så hvis nu vi har en super kritisk far, det er ikke sådan brugt tidligere, så kan der være nogle coping-mekanismer der, som faktisk fungerer godt, og så siger hjernen, det fungerer super godt til at få dem ned på jorden, så det vil jeg nu bruge i alle interaktioner med mennesker resten af dit liv. Altså man generaliserer på baggrund af enkelte situationer. Ja, okay. Simpelthen. Altså der er ikke noget, der er nødvendigvis opdaterer de leveregler. Vi bliver ved med at gøre dem. Ja. Det er egentlig i sig selv ret forbløffende. Og er det ligesom det andet, vi også tager om? Er det også fordi, de kører helt ubevidst, at de færreste af os graver dybt nok ned til at finde ud af, hvad er egentlig min leveregel for sociale interaktioner, eller for min relation til mine forældre, eller hvad det måtte være? Ja, det er præcis. De fortsætter bare, og mange tænker jo, sådan er livet, og sådan skal jeg selvfølgelig gøre, eller ja, det vil da være vildt truende for mig at have en konflikt med en anden, eller det vil være vildt truende for mig, ikke, og er totalt styr på alt muligt, ikke? Altså kontrol og præstation, som jo også er de helt store ting i vores tid. Altså det er jo, det knækker jo halsen på rigtig mange. Ja. Men folk tænker ikke over det. Altså det er bare noget leveregler, som de tænker, selvfølgelig er det sådan, det skal være her i mit liv. Og så betaler de en kæmpe høj pris i vildt meget stress og belastning, og egentlig ikke særlig meget nærvær. Ikke? Ja, for man hører mange historier om de her såkaldte, jeg bruger ikke så meget om begrebet, men vi forstår altså, hvad jeg mener, når jeg siger 12-tals piger, så der sikkert også findes mange 12-tals drenge, og 10-tals alt muligt andet. Ja. Igen generaliserer vi, det er ligesom præmissen for sådan en samtale her, når den kun varer cirka 45 minutter, men hvor er de unge henne i alt det her? Altså, fordi der er ikke i gymnasiet, der røg jeg rigtig meget hash, og lavede sgu ikke rigtig særlig mange lektier, og jeg fik alligevel, 9,6 var højt nok til at komme ind på et godt studie. Yeah. Altså, hvad? Det var så let at komme igennem det gymnasium der, og vi lavede ikke særlig meget. Når jeg hører lidt om, hvad min egen lille søster skulle være igennem, hun blev færdiguddannet her for et par år siden, at det er jo noget helt andet. Ja. Så nu er det måske et ledende spørgsmål, men hvad gør det ved vores forventninger til os selv, og de krav, vi stiller? Nu tænker jeg på nogle af de unge, der kommer ud. Det må være, jeg vil formode, det var sværere for dem. Ja, det tror jeg også, det er. Der er bare et andet fokus på, hvad de skal kunne. Ikke? Jeg var jo chokeret, da mine børn, og de er jo i 20'erne nu, men jeg tror, det var i 6. eller 7. klasse, der kom de hjem, og så havde de fået til opgave, at de skulle snakke med en eller anden vejleder i skolen. Det skulle alle, altså ikke kun mine, men det var sådan på klasseplan, om hvad er din plan for livet. Okay. Og jeg har også tænkt, wow, det var et stort spørgsmål. Altså det ved man vel knap nok, når man er 25, og så skal man kunne det, når man går i 6. klasse. Ja. Og jeg tror, sådan nogle ting er med til at bare skrue rigtig meget op for, du skal have et overblik, du reelt ikke har, og du skal kunne rigtig meget. Altså, det skubber til det. Okay, en ting er selvfølgelig vores egen dialog, men hvad nu, hvis vi kender nogen, der kunne bruge noget hjælp til det her? Jeg spurgte Nina, om der fandtes en metode, vi kan hjælpe vores venner og familie på, hvis nu de bokser med sådan en lidt ufin indre dialog. Hvad nu, hvis vi så lægger lidt metalag på og siger, hvis vi antager, at jeg har en ven, som har nogle af de her tanker, eller en veninde, hvordan kan vi hjælpe andre med det? Er det, nu siger jeg bare ved, i anførselstegn, at sige det, som du har fortalt her, at vil du nogensinde sige det til mig, hvis jeg havde den oplevelse? Hvordan kan vi hjælpe dem, vi kender? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, ja, vi kan jo snakke om det. Altså, alene at tale om ting, det if you can name it, you can tame it, er der sådan lidt kægt engelsk ordsprog, ikke? Men der er jo noget om det, overhovedet at bare sætte ord på det. Men jeg tænker faktisk også, at man kan gøre rigtig meget ved at være et godt eksempel. Og som forældre, ikke? Altså, der er jo mange forældre, der kontakter mig og til unge. Altså netop apropos 12-talspiger og hvad vi ellers kalder dem. Men tit, når man snakker med dem, så kan de jo se, at de gør jo det samme selv. Og man er altså ikke særlig troværdig, hvis man... altså, der skal gerne være lidt sammenhæng med, hvad man udviser, og hvad man prædiker. Ja. Så vi kan jo også hjælpe hinanden her i verden i det hele taget. Okay, det var lidt stort slået op, måske. Men, nå jo, men at tale om vores egne fiaskoer, og legalisere at tale om, at hold da op, jeg bliver da rigtig nervøs i sådan nogle situationer, eller bliver bange for at fejle, eller det der, synes jeg virkelig, jeg slap ret dårligt fra. Det vil jeg da håbe, kan gå anderledes en anden gang. Godt, så nu har vi været lidt rundt om en del af de ting, man kan gøre allerede, udover at skrive ned, hvad man siger. Vil man sige det til en ven? De her ting, vi har været igennem. Jeg ved, du har et par ekstra ting med. Du vil blandt andet gerne lige uddybe den der med den nysgerrige forsker en lille smule, så var der lige en eller to ting flere, vi kunne arbejde med dem af os, der har den her udfordring her. Ja. Jeg tænker, det der med den nysgerrige forsker, at det er sådan en interessant vinkel at have på sig selv. Jeg kan huske, en gammel tager i Chile engang sagde til mig, hvor jeg virkelig var ude i noget seriøst stress og havde brug for nogle pejlemærker. Han sagde, du skal huske, du er et eksperiment, du har aldrig været lavet før. Og jeg tror, det er den bedste sætning, jeg nogensinde har hørt. Fordi det er med, der er ikke nogen, der kan fortælle dig, hvad der egentlig er det rigtige for dig, men virkelig blive nysgerrig på, hvad mærker du, og hvad er godt for dig, og det kan godt være, at alle synes, at du skal da netop det her, fordi det skal alle, men det er ikke sikkert, det er lige det rigtige for dig. Og det er rigtig meget self-compassion også, at egentlig give sig selv den opmærksomhed og sige, jamen, hey, jeg er netop mig, jeg er den, der har hovedadgangen til at mærke, hvad der er godt for mig. Allerede signalet i det er selvmedfølelse, kan man sige. Ja, ja. Ja. Og så tænker jeg, der er nogle lidt interessante ting, man også kan gøre, som man simpelthen kan se, løfter ens humør og gør en gladere her i livet. Og det er jo blandt andet taknemmelighed. Ja. Og der tænker jeg, det er rigtig vigtigt med taknemmelighed, at man ikke falder i den grøft, at man skal være taknemmelig, altså sådan forstået, at man egentlig er lidt utaknemmelig. Altså det skal ikke have det twist af, hey, du har det godt, så hvad brokker du dig over? Det må det virkelig ikke få. Men man kan simpelthen se, igen forskningen, at hvis du egentlig dvæler jævnligt ved det, der faktisk er godt i dit liv, altså det, der egentlig er dejligt, og det må virkelig gerne være så lavpraktisk, som at du har en cykel at køre på, og der er nogen, der ligger vejen for dig. Men også selvfølgelig gerne alt det, der er dybere, og man har nogle dejlige mennesker omkring sig. Altså, for eksempel skrive 3 ting ned hver aften, lav en positiv dagbog, både over, hvad har gået godt i dagen, men også egentlig bare, hvad kan du være taknemmelig for? Ja. Det løfter simpelthen ens humør. Det er enormt interessant. Der er sådan lidt en brutal øvelse. Må jeg lige nævne den? Ja, endelig. Ja. Ja, ja. Du kan ikke tease den sådan, uden at sige noget om det. Nej, det var lidt en cliffhanger. Det er sådan en stoisk øvelse, hvor man skal forestille sig, man skal lukke øjnene, og så skal man forestille sig, at man ikke bor i dejlige Danmark, men man bor i Calcutta i Indien for eksempel. Så skal man forestille sig, at man ikke har noget hjem, man sidder på gaden, og man har rigtig svært ved at finde et arbejde, fordi man kom til skade med sin fod, da man var ung, og der er ikke rigtig noget sundhedssystem, fordi man er fra en dårlig kaste eller kasteløs, så man kan ikke rigtig få hjælp til det, så det er svært at finde et arbejde. Så man er egentlig både handicappet og hjemløs. Og nu begynder det at regne, og den papkasse, man plejer at sidde under, den er der nogen, der lige har neglet. Og det skal man bare lige leve sig ind i, hvordan er det her? Og så skal man åbne sine øjne, og så skal man kigge sig omkring, og så skal man se alt det, man har omkring sig. Altså, så har vi det faktisk rigtig godt, langt, langt, langt de fleste af os. Jeg vil ikke anbefale øvelsen, hvis man er dybt deprimeret, men hvis man egentlig bare lever et almindeligt liv, det der med lige at få øje på, hold da op, hvor har jeg egentlig mange ting? Altså, og mange dejlige ting i mit liv. Altså, med folk omkring mig, muligheder, ting, der fungerer. For de fleste af os, det meste af tiden, et okay helbred. Alt det der, vi bare går til at få givet. Ja. Og vi bliver faktisk glade af at give det noget opmærksomhed. Ja, og det er et super godt eksempel. Du nævnte den sidste ting. Du nævnte også noget, at du havde med at strukturere dagen. Er det korrekt, husket? Ja. Ja. At man simpelthen prøver at strukturere sin dag på en måde, som... Altså, på en måde tror jeg, at mange af os kommer lidt til at tænke, at når bare alt muligt, så bliver det hele godt. Og i virkeligheden, så er i dag ikke nødvendigvis anderledes end de næste 5 år. Altså, der er ikke nødvendigvis noget, der kommer til at adskille det. Så hvad gør i dag rar? Altså, hvordan skal i dag ikke bare, hvad skal man sige, bruges på at få hakket en masse ting af, og få kastet sig ind af hoveddøren en gang i aften, og egentlig ikke helt have tid til det, der faktisk er vigtigt for en. Så tag sig selv alvorligt og spørg, hvordan skal i morgen egentlig være? Hvordan vil det være rart at stå op om morgenen? Og ikke noget med, at nu skal det til at... Altså, ikke noget urealistisk. Altså ikke med, at jamen, så skal en eller anden regnfuld onsdag morgen til at være altså, ligesom en ferie på Hawaii. Eller sådan. Den køber ens underbevidsthed igen, ikke sjovt nok. Men faktisk bare, hvordan kan det være lidt rart? Altså, er det dejligt at stille tingene frem til sin morgenmad aften før, for eksempel? Er det faktisk lidt selvomsorg? Læg noget tøj frem? Er der noget, man gerne vil se i løbet af dagen? Er der noget, man gerne vil gøre? Sætte sig ud på en bænk bare 5 minutter midt i sin frokostpause, i stedet for måske bare at sidde og bruge den på at surfe på nettet? Eller? Ja, og det er så, og det kan være det helt evident for dig, men jeg kommer til at tænke på, det er så ting, man skal forholde sig i forhold til sig selv. Yeah. Ja, fordi at man er måske virkelig relativt god til at gøre det for andre og sine børn, og så lægge deres tøj frem og planlægge deres skoletasker og lave deres morgenmad, men hvad med ens egen? Eller ja, hvordan? Lige præcis. Ja. Ja, lige nøjagtigt. Egentlig at prioritere sig selv, altså tjekke lidt ind med sig selv. Og igen det der med, at adfærden er så vigtig for, hvordan vi har det med os selv. At det, altså, vi tænker tit, at jeg skal tænke anderledes om mig selv. Men jo mere vi behandler os selv som en, der er værdifuld, og det er lige præcis dit eksempel med børnene, ikke? At dem behandler vi værdifuldt om morgenen, og hiver dem typisk ikke ud af døren i løbet af et splitsekund. Jo, der er også dårlige morgener, og det skal der være plads til. Prøv at komme hjem til os, så. men, men alligevel, ikke? Man prøver faktisk, at de skal have det lidt godt. Og gør det samme med sig selv. Ja. Det synes jeg er et fantastisk sted at slutte, medmindre du har andet at tilføje. Det har jeg ikke. Jeps, vi slutter her. Jeg håber, at du fik noget skyts med til at håndtere din indre dialog, hvis du går og bokser lidt med den udfordring. Nina nævnte jo en masse ting, men her er et par af dem, som jeg i hvert fald tager med. Vær en nysgerrig detektiv på dig selv og din indre dialog. Mærk efter i kroppen. Den kan faktisk være bedre til at sende dig signalet om, at der er noget galt. Fordi måske har du bare vendet dig til den der sådan lidt nedsættende tone, vi samtidig bruger over for os selv. Husk, at langt det meste af alt det her negative selvsnak og dømmende tone faktisk kommer ud fra en rigtig god intention om at hjælpe dig selv og alle mulige andre og i øvrigt gøre det så godt som muligt. Du kan også skrive ned sådan helt konkret, hvad det er, du går og siger til dig selv, så man kan få det hele sådan lidt på afstand. Og når du så kigger ned på den her blog eller lytter efter inde i hovedet, så kan du spørge dig selv, som Nina foreslår, vil du nogensinde sige sådan noget til en god ven? Så kan du arbejde med dit åndedræt, hvis du bliver overvældet. Læg mærke til det, der foregår lige nu. Det kan man næsten altid overskue. Og Nina nævnte også her til sidst, at man kunne arbejde sig lidt mere strukturere sin dag, så man ved, man får prioriteret sig selv og viser sig selv i øvrigt også med alle de her handlinger, at man har mindst lige så meget værdighed som alle de andre mennesker, vi går og passer på i vores liv. Ja, vi stopper her, tænker jeg. Jeg håber, at episoden var din tid. Vi tales ved i næste uge. Ha' det godt. Hej du.